Vår neste gjest i studio I dag en mann som har brukket tre fingre på høyre hånd. Altså, vår neste gjest I studio I dag en mann som har brukket tre fingre på høyre hånd. Jeg har ikke brukket noen fingre I det hele tatt. Ja, vent nå til, hva det da? Men jeg har jo ikke brukket noen... Vår neste gjest I studio I dag en mann som har brukket tre fingre på høyre hånd.